ซีดีชุดธรรมะจากเหตุการณ์พุทธศักราช2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตเรื่องไม่รบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูกบรรยายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544 ตัวท่านเองมีอะไรจะถามหรือเปล่ามีไหมฮะถ้าไม่มีก็จะคุยกันเรื่องพื้นๆก็มีอยู่เรื่องหนึ่งก็เกี่ยวกับสังคมปัจจุบันคนไทยเราเนี่ยก็เชื่อถือในเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์มากแพร่หลายเหลือเกินในสังคมเนี่ยในฐานะที่เป็นพระเนี่ยก็เกี่ยวข้องทั้งในแง่หลักพระศาสนาว่าตามแง่ของหลักธรรมเนี่ยท่านว่าอย่างไรและในแง่อีกด้านหนึ่งก็คือเราอยู่ในสังคมไทยเราควรจะวางตัวอย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องจะโดยตัวเองบ้างหรือโดยผู้อื่นบ้างยิ่งในเมื่อสังคมนี้เขาประพฤติปฏิบัติกันมากเราก็ต้องวางตัวให้ถูกก็หมดแหละเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับความเชื่อในสิ่งเร้นลับทั้งหลายก็เรื่องไสยศาสตร์ผีสางเทวดาอันเนี้ยอยากถามท่านก่อนว่ามีความรู้สึกมีความคิดเห็นและความเข้าใจอย่างไรเช่นว่าเชื่อหรือไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยน่ะอ้าวท่านติตมโนว่าไง ถ้าพูดถึงพูดผีปีศาจก็กลัวครับแต่ไม่เคยเห็นครับ แล้วมีท่าทีหนึ่งเชื่อหรือไม่เชื่อสองตัวเองคิดว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งนั้น เชื่อว่ามีครับท่าน แล้วก็จะเอายังไงเมื่อเชื่อว่ามันมีแล้วจะเอาไงกับมัน ก็หลีกเลี่ยงฮะ อ๋อหลีกเลี่ยงก็หลบหนีไปเอออ้าวไม่มีอะไรอื่นเลยจะมีนึกออกก็ว่าทีหลังอ้าวท่านสุทธิกโร ก็เชื่อว่ามีจริงแต่ว่าไม่ใช่ทางที่ควรจะเข้าไปยุ่งด้วยเพราะว่าไม่ได้เป็นหลักพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนาคือความเข้าใจนี้เริ่มเข้ามาหลังอย่างนี้ได้เข้ามาศึกษาที่นี่เคยอ่านเกี่ยวกับพวกผีสางเทวดา อ่านแล้วเหรออ ่านแล้ว อ่านในอะไรฮะ ในพุทธธรรม อ๋ออ่านในพุทธธรรมเลยอ๋อในเล่มใหญ่เลย ก็คือไม่ไปเขาเรียกไม่ไปซีโรล่าครับแต่เขาไม่ได้ไปดูถูกไปกราบไหว้วิงวอนไม่ได้ก็อยู่เหมือนกับคนไม่รู้จักกันนี่อยู่ต่างคนต่าง มันก็อยู่กับเสือนะเสือก็อยู่ในป่าเราก็อยู่ในบ้านของเราอ้าวนิมนต ์ก็เชื่อตามที่เขาเล่าลือกันมาในใจหนึ่งนะครับแต่อีกใจหนึ่งก็คือตัวเองยังไม่เคยประสบกับตัวเองก็ยังไม่เชื่อครับก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง อันนี้รวมทั้งหมดทั้งเรื่องผีสางเทวดาไสยศาสตร์อะไรพวกนี ้รวมทั้งหมดครับเพราะว่าจะบอกว่าอย่างไสยศาสตร์นี้ก็มันเหมือนกับยังไม่มีอะไรพิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงอะครับบางทีอาจจะเป็นเหตุและผลว่าบังเอิญทำให้เหตุนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่จะบอกจะบันดาลได้ทั้งหมดนี่คงจะไม่เชื่อเท่าไหร่ครับ ก็ยังเผื่อใจไว้บ้าง เผื่อใจไว้ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง อ้าวที่ท่านธนากรบัง ก็ในความเห็นในเรื่องของไสยศาสตร์หรือสิ่งลี้ลับเนี่ยในความเห็นของตัวผมเองนี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ตอบได้ยากว่ามีจริงหรือไม่เนี่ยแต่เท่าที่เคย ฟังเคยพบที่ว่าประพฤติปฏิบัติกันมาแล้วก็หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งที่เคยผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราจริงๆอะผมไม่เคยเชื่อนะแต่ว่าจักชักจะมีส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้ไม ่ อย าก ไปลบหลู่คล้อยไปคล้อยตามไปแต่ก็ไม่เคยไปลบหลู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นหรือว่าสิ่งลี้ลับตรงนั้นเนี่ยเพราะเราไม่เคยแต่ก็ไม่เคยประสบด้วยตัวเองนะครับที่ว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่เคยไปลบหลู ่ไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ทีนี้ก็ใช้สำนวนนี้เยอะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ้าวลองฟังท่านสุธมโน เรื่องลึกลับหรือเรื่องพลังเนี่ยนะครับคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเชื่อครับแล้วตั้งแต่เด็กๆก็คืออยากมีพลังแบบนั้นบ้างนะครับแต่ตอนโตขึ้นก็ค่อยๆ คลายไปแต่ว่าคือก็อยากพบผู้ที่มีพลังเหมือนกับว่าอาจจะเป็นจุดที่จะนำให้เรานำศรัทธาให้เรานะครับอันนี้คือความเชื่อในสมัยก่อนนะครับแล้วก็ยิ่งสำหรับเรื่องโหราศาสตร์เนี่ยก็แต่ก่อนก็เชื่อบ้างในบางกรณีแต่พอบางทีเจอกับตัวเองก็รู้สึกว่าเชื่อเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังทำแต่ก่อนที่จะเข้ามาบวชนี่ก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะอธิบายไม่ได้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันได้โดนกำหนดไว้แล้วหรือเปล่าทำไมมันถึงตรงอย่างนั้นก็เลยอยากรู้ความสัมพันธ์กับปฏิจจสมุปบาทด้วยซ้ำว่าจะใช้อธิบายหรือช่วยอธิบายตรงนี้ได้ยังไงนะครับ แต่ตอนนี้ก็ก็รู้สึกว่าความเข้าใจอะไรมันก็มีมากขึ้นหลังจากได้ศึกษาในหนังสือพุทธธรรมนะครับแล้วก็ได้ฟังเทปอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เอาฟังความเห็นของท่านแหละตอนแรกนี้อยากจะให้แยกกันให้ชัดก่อนคือเรามักจะพูดปนๆกันไปด้านหนึ่งคือมันจริงหรือไม่ท่านสุทธิกโลคงอ่านเรื่องนี้แล้วใช่ไหมฮะจริงหรือไม่แล้วมันก็โยงมาเรื่องเชื่อหรือไม่เดี๋ยวมากคนจะเชื่อไม่เชื่อก็มองไปแง่เอ๊ะมันจะจริงไหมเนาะอะไรมีหรือเปล่าในแง่จริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ในด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่าควรจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรนะเนี่ยคนมักจะไม่แยกแล้วก็ไปจมอยู่แค่เชื่อไม่เชื่อแล้วก็อยู่แค่นั้นในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านชัดเชื่อไม่เชื่อเธอก็ไม่ห้ามนะแต่ว่าการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธแล้วมีหลักที่แน่นอนนะทำไมจึงเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ไม่ห้ามเพราะว่าเป็นเรื่องที่มนุษย์ปุถุชนเรายังไม่รู้ใช่ไหมถ้าจะมาห้ามยังไงมันอยู่ที่ใจของเราห้ามก็ต้องบังคับสิใช่ไหมแล้วมันก็ไม่เป็นผลจริงอันนี้จะเข้าใจแท้จริงต้องรู้แล้วเมื่อไหร่จะรู้ล่ะนะรอให้รู้ก็อ้าวถ้าเป็นจริงฉันจะปฏิบัติอย่างนี้แล้วเมื่อไรจะรู้แล้วก็เลยยังไม่ต้องปฏิบัติใช่ไหมนะท่านแยกกันได้เลยเรื่องมีจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่เชื่อนะอันนี้เป็นด้านหนึ่งนะอยากจะพิสูจน์ว่าจริงกับพิสูจน์ไปไม่ว่าแต่ว่ามีหลักปฏิบัติที่ชัดเจนว่าจะเอาไงกับสิ่งเหล่านี้นะคือพุทธศาสนาจะเน้นแง่ที่สองเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามนุษย์ปุถุชนไม่สามารถพิสูจน์ได้นะแล้วจะรอก็ไม่ได้แล้วถ้าพูดในแง่สังคมเนี่ยมันยุติไม่ได้ใช่ไหมโดยส่วนรวมจะว่ากันให้เด็ดขาดลงไปเนี่ยมันไม่ลงตัวเนี่ยเถียงกันเคยพูดว่าเถียงกัน 5,000 ปีก็ไม่จบแล้วเถียงกันมาเลย 5,000 ปีแล้วเถียงมันเนี่ยนะก็ยุติไม่ได้ฝ่ายหนึ่งก็ว่ามีจริงฝ่ายก็ไม่มีจริงก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าจะรอว่าต้องให้รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีแล้วจึงจะปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องแล้วตายกี่ชาติก็ไม่ต้องจะปฏิบัตินั้นทางพุทธศาสนาท่านแยกไว้ได้ชัดเลยนะว่าด้านมีจริงหรือไม่เชื่อหรือไม่ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่เนี่ยปฏิบัติได้เลยนะ คือหลักพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกไว้แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติใช่ไหมอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะรู้หรือยังนะอันนี้หน้าที่ของเราด้านหนึ่งก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองขึ้นไปนะเพื่อจะรู้แต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องเฉพาะรู้เรื่องนี้แหละแต่ว่าเราต้องทำให้มีปัญญารู้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายเราจึงจะอยู่ดีได้นะนี่ด้านหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันก็มาสัมพันธ์กับการที่จะมีชีวิตอยู่ดีเนี่ยคนเราจะต้องฝึกตัวเองอย่างที่เคยพูดแล้วนะกายวาจาจิตใจปัญญาเนี่ยต้องฝึกให้ดีขึ้นแล้วชีวิตของเราก็ไม่ได้อยู่นานนักหนามีอะไรที่ควรทำต้องรีบทำนะพุทธพัฒนาตัวเองขึ้นไปทำชีวิตให้ดีขึ้นแล้วก็พยายามทำอะไรต่างๆให้สำเร็จด้วยการกระทำของตัวเองที่มันมองเห็นได้ชัดว่าเราทำด้วยเรี่ยวแรงของเราแล้วก็มันมีทางสำเร็จจะไปรอไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกอยู่เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนนะอันนั้นก็ให้ถามตัวเองว่าถ้าเราไปเชื่อแล้วเราก็คอยหวังพึ่งมันใช่ไหมว่าจะให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลผลให้คือความเชื่อสิ่งเหล่านี้เช่นผีสางเทวดาโดยเฉพาะเทวดาเทพเจ้าอันหนึ่งก็คือเรื่องจะให้ท่านบันดาลอะไรให้ใช่ไหมเนี่ยมันก็โยงไปหาการเส้นสูงอ้อนวอนอย่างพวกอินเดียโบราณก่อนพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติก็คือเรื่องการบูชายัญก็เนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยที่มีอยู่ในสังคมอินเดียสังคมอื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีวิธีปฏิบัติอย่างแนวพุทธศาสนามาคนก็จะลุ่มหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะก็หวังพึ่งให้สิ่งเหล่านี้โดนบันดาลก็รอไปสิก็ถามตัวเองว่าในการที่เราไปรอให้สิ่งเหล่านั้นบันดาลเชื่อว่าท่านมีฤทธิ์มีเดชอาจจะมีจริงก็ได้แต่ว่ามันอยู่ที่ใจของท่านนี่แล้วจะโปรดหรือไม่ใช่ไหมมันไม่ได้ขึ้นต่อเราเช่นอย่างเทพเจ้าท่านจะบันดาลผลอะไรช่วยเราเนี่ยมันแล้วแต่ท่านนี่ต้องให้ท่านโปรดท่านชอบใจแล้วเราจะไปรู้ใจท่านได้ยังไงเราจะโปรดหรือไม่โปรดเราก็แย่ก็ได้แต่รอใช่ไหมไม่เป็นตัวของตัวเองนี่ในระหว่างที่รอก็เนี่ยเราเนี่ยตกอยู่ในความประมาทไหมปล่อยเวลาให้สูญเสียไปเปล่าสิ่งที่ควรทำก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็หลักพุทธศาสนาจึงสอนว่าให้ทำการด้วยความเพียรพยายามเมื่อเราเห็นว่าเราจะทำอะไรได้จุดมุ่งหมายเรามีอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดผลนั้นก็ทำซะจะมัวรอนะถ้าไปมัวรออยู่ก็ตกอยู่ในความประมาทเวลาก็ผ่านไปก็เสียไปเปล่านี่หนึ่งละก็ถามว่าหนึ่งเราประมาทไหมสองเราได้ใช้ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์คือทำการด้วยความเพียรพยายามหรือเปล่าถ้าเรารอมันก็เสียทั้งสองอย่างใช่ไหมทั้งประมาทแล้วก็ทั้งไม่ใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ชีวิตมนุษย์เราจะดีเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองอย่างที่ว่าเราก็มัวรอเราก็ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองถ้าเราทำเราฝึกตัวเองเราก็มีความสามารถมากขึ้นนะแล้วอีกอย่างก็คือเราก็เอาไอ้ชีวิตของเราความสุขความหวังไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกนั้นซึ่งไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ขึ้นต่อเราเราก็หมดอิสรภาพใช่ไหมพึ่งตัวเองไม่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตัวเองได้นะพยายามทำให้ได้ด้วยตนเองถ้าหากว่าจะเชื่อเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์ท่านจะเน้นว่าเอาถ้าคุณอยากจะเชื่อเรื่องฤทธิปาฏิหาริย์คุณก็พัฒนาทำฤทธิ์เองได้คุณทำซะเองไม่ดีกว่าจะไปมัวหวังให้ท่านช่วยไปหวังจากผู้มีฤทธิ์ทำไมล่ะก็เอาเองสินะเธอก็มีความสามารถในพวกนั้นเขาก็ฝึกขึ้นมาไม่ใช่ว่าเขาจะได้มาเลยใช่ไหมอาจจริงอยู่อาจจะมีความโน้มเอียงโดยสภาพจิตใจเป็นต้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้ถ้าท่านอยากมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ท่านก็ฝึกเอาเองดีกว่าให้มีเป็นซะเองนะแต่ว่าในที่สุดแล้วท่านก็สอนอีกชั้นว่าถึงคุณจะมีฤทธิ์ไปคุณก็ไม่พ้นจากทุกข์ไม่หมดกิเลสนะ ราะนั้นสิ่งที่สำคัญเหนือกว่านั้นก็คือการหมดทุกข์หมดกิเลสนั่นแหละเพราะนั้นไอ้เรื่องฤทธิ์เนี่ยเป็นรองไปเลยนะแล้วตกลงว่าพุทธศาสนาเนี่ยท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นนั่นเองข้อสำคัญนะอย่าว่าจะไปหวังพึ่งฤทธิ์ปาฏิหาริย์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลเลยก็เราอยู่ร่วมกันในโลกเนี่ยแม้แต่พ่อแม่ของเราเนี่ยพอเรามีกำลังโตขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปมอรอให้ท่านทำให้ใช่ไหมเออคนเขามีฤทธิ์มีอำนาจไม่ต้องเป็นเทวดาหรอกไม่ต้องสิ่งลึกลับหรอกเห็นกันอยู่เนี่ยเยอะแยะไปมีเงินเยอะๆมีอำนาจเยอะๆใช่ไหมถ้าเรามัวไปรอขอให้เขาทำเหรอใช่ไหมเราก็ควรจะพยายามทำด้วยตนเองอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งลึกลับหรอกแม้แต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ก็เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรจะไปมัวรอสิ่งที่มองไม่เห็นบอกแม้แต่สิ่งที่มองเห็นแม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดพ่อแม่เมื่อเรามีกำลังพอจะพึ่งตัวเองได้แล้วเราก็ควรพยายามทำด้วยตนเองไม่ใช่ไปมัวขอหวังพึ่งอยู่อย่างเงี้ยถ้าไปหวังพึ่งอย่างนั้นตัวเองก็ไม่ได้พัฒนานะก็เป็นเด็กอ่อนๆ อยู่ตลอดชาติดังนั้นหลักพุทธศาสนาท่านจึงชัดในเรื่องวิธีปฏิบัติบอกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมีจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่ถึงมีจริงก็เถอะถึงมีจริงท่านก็บอกอย่าไปหวังพึ่งแม้แต่ปาฏิหาริย์มีจริงเทพเจ้าบันดาลให้เราจริงท่านก็ไม่ให้หวังพึ่งเทพเจ้านี่ในกรณีที่จริงเลยนะท่านยังไม่ให้หวังพึ่งเลยนั้นไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องเสียเวลาเถียงหรอกว่าจริงหรือไม่จริงเพราะชัดอยู่แล้วถ้าบอกถึงจริงก็ไม่ไปหวังพึ่งใช่ไหมมันก็จบ อันนี้หลักพุทธศาสนาเนี่ยก็เราบอกแล้วว่าพุทธศาสนาถือธรรมเป็นใหญ่ใช่ไหมก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นหรือประสูติในอินเดียเนี่ยสภาพนี้มันรุนแรงมากก็อาจจะคล้ายๆเมืองไทยปัจจุบันนะคือว่าคนไม่หวังพึ่งแต่เทวดาเนี่ยเทวดาเต็มฟ้าแต่หน้าคนแห้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันโมแต่หวังพึ่งเทวดาเนี่ยก็คนอินเดียเนี่ยแกก็เชื่อเทวดาเยอะแยะเนี่ยเทวดาที่ไหนจะมากเท่าอินเดียจะหายากอันนี้ก็มีเทวดาระดับต่างๆอย่างกระทั่งเทวดาสูงสุดสมัยก่อนเนี่ยก็มีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์เป็นผู้สร้างให้มนุษย์เกิดมาเป็นวรรณะต่างๆกำหนดมาเสร็จตั้งแต่เกิดแล้วก็เกิดในวรรณะไหนก็เปลี่ยนไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะจนกระทั่งตายถ้าคืนไปแต่งงานข้ามวรรณะเอายิ่งหนักเข้าไปอีกเป็นจันทานไปเลยอะไรเงี้ยนะนี่แหละพวกคนอินเดียนี่แกก็เชื่อหวังให้พวกเทพเจ้าตั้งแต่พระพรหมเนี่ยโดนบันดาลให้ไอ้เมื่อเชื่ออำนาจเขาบันดาลเนี่ยตัวไม่รู้ว่าท่านจะโปรดยังไงใช่ไหมไม่รู้ใจท่านเนี่ยก็ต้องเอาอกเอาใจก็ต้องพยายามก็เส้นสูงอ้อนวอนก็กลายไปบูชายัญเพราะว่าความที่คิดจะเอาใจท่านหนึ่งก็จะให้พ้นภัยสองก็จะให้ได้สิ่งที่ปรารถนามันก็มีสองอย่างเนี่ยคนที่จะไปขอให้ผลดลบันดาล นะหนึ่งช่วยพ้นภัยสองขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนานี่ก็เอาละสิหาทางให้ท่านโปรดก็จัดเตรียมของเส้นไหว้บูชายัญไปบูชายัญเสร็จแล้วไม่ค่อยได้ผลหรือไม่ได้ผลก็แทนที่จะโทษท่านก็โทษตัวเองแต่เราคงจะให้น้อยไปท่านไม่โปรดแล้วมาจัดเตรียมใหม่นะทีนี้ก็เป็นโอกาสกับพวกพราหมณ์สิพราหมณ์เป็นเจ้าพิธีนี่พระก็บอกสิโอ้เทพพระเจ้าท่านชอบอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต้องจัดอย่างนั้นเทพองค์นี้เก่งทั้งนั้นเทพองค์นี้เก่งทั้งนี้เทพที่เก่งทั้งนี้ชอบเครื่องเส้นแบบนี้เทพองค์นั้นชอบเครื่องเส้นแบบนี้ใช่ไหมนะเออแกจัดไม่เก่งมาฉันจัดให้เลยว่างั้นเอาตังมาว่างั้นแล้วพราหมณ์ก็จัดให้เสร็จฐานพราหมณ์ก็เป็นผู้ทำพิธีให้นะเป็นผู้บอกกำหนดต่างๆก็ทำพิธีกันอย่างเงี้ยเส้นสูงอ้อนวอนไปมันก็จะเอาใจไปคราวนี้ได้มาบ้างเออแสดงว่าท่านเริ่มโปรดแล้วแม่นี่ถ้าเราถวายท่านมากกว่านี้ท่านคงช่วยเรากันนี้อีกเลยเออต่อไปนี่ไอ้เคยให้ไก่ตัวหนึ่งไอ้ที่ให้มันให้มากๆหน่อย10ตัวต่อมาก็500ตัวต่อมาปรากฏว่าพ พิธีใหญ่ๆต้องวัว500แพะ500แกะ500นี่เป็นประจำเลยเนี่ยต่อมาก็โอ้บูชายันใหญ่ๆมันต้องคนด้วยนะเราจะเอาคนมาบูชายันนะอย่างเจ้าแม่กาลีนี่ชอบเลือดหญิงสาวพรหมจารีก็เอาหญิงสาวพรหมจารีมาตัดคอเลยเนี่ยถวายพระนางเจ้าแม่กาลีท่านจะพูดอะไรฮะท่านสุตตมโน ว่าอย่างคนจีนเนี่ยนะครับสมมุติว่าเขาก็ไหว้เขาขอด้วยแต่ว่าตัวเขาก็ขยันแล้วก็ทำด้วยก็อย่างนี้สมมุติว่าถ้าขอแล้วได้แล้วก็ขยันทำด้วยถ้าอย่างนี้จะได้สองต่อไหมครับ ไม่ใช่สองต่อละแต่ว่ามันดีกว่าคนที่ขอแล้วก็รออย่างเดียวอันนี้ก็จะพูดเหมือนกันนะเป็นแง่ที่น่าสังเกตว่าคนไทยกับคนจีนต่างกันด้วยในเรื่องการปฏิบัติและเรื่องการเส้นสูงอ้อนวอนนะอันนี้หันมาเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งเรื่องอินเดียซะก่อนเมื่อกี้กำลังพูดเรื่องอินเดียอันนี้การบูชายันก็แพร่หลายเป็นหลักของสังคมอินเดียเลยพระพุทธเจ้าประสูติท่ามกลางสภาพอย่างนี้พระองค์ก็จึงได้มาสอนหลักใหม่เช่นว่าไม่เชื่อเทพเจ้าบันดาลสร้างโลกสร้างสังคมมนุษย์กำหนดวรรณะอะไรอย่างนี้นะนะมนุษย์จะดีหรือชั่วอยู่ที่การกระทำของตัวเองไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดนะแล้วก็ให้ถือธรรมสูงสุดไม่ให้ถือเทพสูงสุดแต่ไม่ได้ไปยังรังเกียจเหยียดหยามนั่นนี่แหละของพุทธศาสนาไม่ได้ลบหลู่แต่ว่าจะไปบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้คำนี่มันคลุมเครืออย่าไปใช้ดีกว่าบอกว่าเชื่อไม่เชื่อฉันต้องศึกษาว่างั้นเนี่ยบางคนจะพูดอย่างนั้นนะฉันก็ไม่ได้ลบหลู่คำว่าลบหลู่ไม่จำเป็นฉันไม่ลบหลู่อยู่แล้วแต่เชื่อไม่เชื่อฉันต้องศึกษาอันนี้นะหลักของเราหรือว่าเชื่อไม่เชื่อฉันก็ต้องทำความเพียรของฉันใช่ไหมอันนี้จึงจะถูกต้องนี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติพระองค์ก็ชี้บอกประชาชนนะอย่างที่ว่าล่ะบอกว่าเทวดาทั้งหลายเนี่ยก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระพรหมเนี่ยก็ลงมาทำไอความชั่วในจิตใจที่ลึกๆมันยังมีก็ลงมาเกิดชั้นต่ำอีกนะพวกเรานี่บำเพ็ญฌานได้สมาบัติทำกุศลทางจิตขั้นสูงก็ไปเกิดเป็นพระพรหมได้เป็นเทวดานั่นก็หมุนเวียนกันไปดังนั้นกันเราก็ให้เกียรติพระพรหมนี่ก็แสดงว่าท่านทำกุศลกรรมจะเรียกว่ามหคตกุศลว่าก็ไปเกิดเป็นพระพรหมแล้วก็ให้เกียรติท่านนะเทวดาก็เหมือนกันแต่เทวดานี่ก็หมายความก็โดยทั่วไปก็เป็นบุตรชนแต่ว่าได้ทำกรรมดีบางอย่างก็ได้กรรมดีนั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดานะแต่ว่าไอ้ความชั่วก็ยังมีอยู่เพราะนั้นก็ให้เกียรติกันโดยนับถือนะส่วนเทวดาเองก็ให้เกียรติมนุษย์เพราะว่าเทวดานั้นน่ะตามพระไตรปิฎกเทวดาเนี่ยเขาอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะคือพระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบว่าเทวดากับมนุษย์เนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันเทวดามีข้อดีกว่ามนุษย์บางอย่างมนุษย์ก็มีข้อดีกว่าเทวดาบางอย่างข้อดีกว่าเทวดานี่ท่านสําคัญก็เรื่องสติมนุษย์นี่มีสติดีกว่าคือว่าเทวดาเนี่ยแกมีเรื่องกามสุขมากก็จะหลงเพลิดเพลินมัวเมาลืมสติส่วนมนุษย์เนี่ยเจอสุขเจอทุกข์อะไรต่างๆชีวิตผันผวนเปลี่ยนแปลงมากนั่นก็จะมีสติดีกว่านี้พวกเทวดาเนี่ยเวลาจะจุตินี่ในหมายความว่าเคลื่อนตายไม่ใช่ไปเกิดนะจุตินี่เรามาใช้ผิดปฏิสนธิจึงเกิดจุตินี่คือตายนะเมื่อเทวดาจะจุติก็คือตายจากภพจากสวรรค์เนี่ยพวกเทวดาก็จะอวยชัยพรให้แก่เทวดาด้วยการว่าขอให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ดวงนี่คือความหวังของเทวดาเทวดาเขาอยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าการเป็นเทวดานั้นน่ะมีความสุขด้วยกามสุขแต่ว่าเพลิดเพลินหลงละเริงมัวเมาง่ายส่วนมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีทุกข์มีสุขมีทุกข์ปะปนละคนกันไปแล้วก็มีความยืดหยุ่นแตกต่างกันมากเนี่ยชั่วมากดีมากสูงสุดประเสริฐเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นนะใช่ไหมมนุษย์นี่ประเสริฐสุดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงกว่าพระพรหมอีกนะ แต่ไอ้ที่แย่แย่ก็ยัดสัตว์ดิรัจฉานอีกใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยมันสูงสุดต่ำสุดอยู่ในเนี้ยนั่นก็เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสในการที่จะฝึกตัวเองนี่พุทธศาสนาถือหลักการฝึกตนนี่ว่าเราจะดีจะประเสริฐมันอยู่ที่การฝึกฝนพัฒนาตัวเองการเป็นมนุษย์เนี่ยก็คือโอกาสที่จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนมากที่สุดและการตรัสรู้ธรรมอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นโอกาสมากที่สุดนั้นเทวดาจึงอวยพรในการว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมได้ดีกว่าการปฏิบัติธรรมก็สำเร็จได้ดีในโลกมนุษย์เนี่ยมาบวชมาถือพรหมจรรย์ก็อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์เนี่ยเป็นแดนที่มีโอกาสมากแต่ว่าพร้อมกันนั้นก็ช่องที่จะหล่นก็มากด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ที่ว่าตัวเองน่าจะต้องไม่ประมาทใช่ไหมนี้ในเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นโอกาสใช้เวลา100ปีโดยมากไม่เกิน100ปีเนี่ยซึ่งมันไม่ยาวเนี่ยมัวไปลุ่มหลงอยู่กับไอ้เรื่องอะไรไปหวังผลโดนบันดาลเสียเวลาไปไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนาตัวเองเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้มัวประมาทไม่ให้มัวปล่อยเวลาสูญเสียไปเนี่ยอยากรู้ความจริงท่านไม่ได้ตัดไม่ได้ห้ามศึกษาไปเพราะนั้นเรื่องหลักการไม่ลบหลู่ลบเลือมันอยู่ในพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะถือว่าเทวดามีคุณความดีบางอย่างจึงไปเกิดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีประเสริฐกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์ที่พัฒนาดีแล้วแม้แต่มาบวชเป็นพระเทวดาก็ต้องเคารพแล้วใช่ไหมวันนั้นก็เราก็ต้องรู้เข้าใจอันเนี้ยว่าพุทธศาสนาเนี่ยมองเรามองโลกมนุษย์มองเทวดามองสรรพสัตว์อย่างเนี้ยแล้วก็ให้เราปฏิบัติให้ถูกนี่ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะวางใจได้ดีขึ้นนะคือไม่มัวไปลุ่มหลงติดจมคอยหวังผลจากสิ่งเหล่านั้นข้อสำคัญอยู่เนี้ย1หลักความไม่ประมาทไม่ประมาทนี่เกี่ยวกับการเวลาเวลาจะให้เสียไปเปล่าไปมัวรออยู่ทำไมนะแล้วก็2ก็คือทำการด้วยความเพียรพยายามของตัวเองใช้ความสามารถสามพร้อมกันนั้นก็จะได้ฝึกตนเมื่อเราทำการต่างๆเราได้ฝึกตนเราก็จะเก่งขึ้นทักษะกายวาจาของเราก็ดีขึ้นจิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นปัญญาเราก็ดีขึ้นรู้เข้าใจแก้ปัญหาได้ทำการได้สำเร็จมากยิ่งขึ้นแล้วก็พึ่งตนเองได้ดีขึ้นเป็นอิสระไม่ต้องมัวไปฝากความหวังอะไรต่ออะไรไว้กับภายนอกก็ทั้งหมดเนี่ยมันจะพัฒนาไปด้วยกันยิ่งเรามีความสามารถทำได้ด้วยตนเองเราก็ยิ่งพึ่งตนเองได้ก็ยิ่งเป็นอิสระมากขึ้นอันนี้คือแนวทางของพุทธศาสนานี่เราอยู่ในสังคมแบบนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนนะพุทธศาสนาก็หนึ่งเราก็ไม่ให้ดูถูกอยู่แล้วแต่ว่าคบกับเทวดาก็ในฐานะเพื่อนร่วมโลกร่วมสังสารวัฏใช่ไหมแต่ไม่ไปหวังพึ่งนะเพราะเทวดาเองก็หวังพึ่งเราด้วยแต่ว่าท่านไม่ให้มัวหวังพึ่งกันให้พึ่งกันในทางที่ถูกต้องคือว่ามาเกื้อกูลกันช่วยเกื้อหนุนกันใครมีความรู้ความสามารถอะไรก็มาแนะนำกันนะแล้วก็อาศัยกันเพื่อจะได้ฝึกตัวเองให้ก้าวหน้าไปนะอันนี้ในเมื่อเราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์อื่นเขามีความเชื่ออะไรต่ออะไรเราก็ต้องเข้าใจเขาท่านก็ให้มีเมตตาเพราะหลักพุทธศาสนาก็ถือตามหลักธรรมชาติบอกว่าให้คนเราคุณสมบัติต่างๆในทางจิตใจความสามารถสติปัญญาเนี่ยมันบังคับยัดเยียดกันไม่ได้ในเมื่อเรามันบังคับกันไม่ได้ยัดเยียดกันไม่ได้เนี่ยแต่เรามีความปรารถนาดีอยากให้เขาเจริญงอกงามขึ้นให้เขามีปัญญามากขึ้นเราจะทำไงเราก็ต้องใช้ความเมตตานะมีไมตรีช่วยเหลือเกื้อหนุนแนะนำเขาไปนะก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถที่จะแนะนำให้ความรู้กับเขาด้วยนะท่านก็ไม่ให้ไปดูถูกดูหมิ่นไม่ให้ไปเป็นศัตรูหรืออะไรทั้งนั้นแต่ว่าให้สงสารให้เมตตาช่วยเหลือเขานะเพราะนั้นเมื่อเราเห็นคนที่เขาเชื่อเราก็ไม่ดูถูกเราก็มองเขาด้วยความเข้าใจแล้วมีโอกาสก็จะช่วยแนะนำแต่อย่าให้เขาจมอยู่คือหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าคนเนี่ยหน้าที่ของมนุษย์ก็ควรก็คือการที่จะต้องฝึกตัวเองให้ดียิ่งขึ้น แต่ว่าในขณะหนึ่งขณะหนึ่งเนี่ยมนุษย์พัฒนาไม่เท่ากันเนี่ยมีสติปัญญาเป็นต้นไม่เท่ากันเราก็ยอมรับกันแต่ขออย่างเดียวอย่าให้คุณหยุดอยู่กับที่นะขอเนี้ยนั้นเรายอมรับเขาได้หมดคุณจะแย่คุณจะมีความงมงายอะไรต่ออะไรก็เขาตอนนี้เขาอยู่อย่างนั้นนี่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วจะทำไงเขาเป็นอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามองตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยเขามาได้อย่างนี้นะเราก็เข้าใจเขาเห็นใจแต่ว่าอย่าปล่อยให้เขาอยู่กับที่อันนี้ข้อสำคัญนะคือว่าขอให้ทุกคนถ้าใช้หลักนี้แล้วก็ไปได้นะเข้าใจกันยอมรับกันแต่อย่ายอมให้อยู่กับที่ต้องให้ก้าวหน้านะถ้าใช้หลักนี้มันก็ไปได้นะทีนี้ก็เราก็อย่างที่ว่าก็อยู่ร่วมกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อย่าไปติดไปหลงไปจมเมื่อเขาติดหลงเราเข้าใจเขาแต่เราก็ไม่พลอยไปติดจมด้วยก็อยู่ไปได้แล้วก็พยายามหาทางที่จะช่วยแก้ไขแนะนำไปนะแต่ว่าไอ้ตอนนี้เทคนิคนี่อาจจะต่างกันบ้างบางท่านก็อาจจะใช้วิธีกระตุกแรงหน่อยให้สติแรงๆด่าเลยอะไรอย่างนี้กันอันนี้ก็หมายความว่าเป็นวิธีการเท่านั้นแต่ใจนั้นเมตตานะหวังดีอยากจะให้เขาพ้นจากไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ว่าวิธีปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งวิธีปฏิบัติของตัวผู้แนะนำผู้อื่นเนี่ยลักษณะคุณสมบัติความสามารถก็ไม่เหมือนกันสองคนที่รับคำแนะนำก็ต่างๆกันใช่ไหมการปฏิบัติก็จึงไม่เหมือนกันจึงยืดหยุ่นยักเยื้องไปได้มากมายแต่เราก็ต้องเข้าใจหลักการก็อยู่ที่ว่าเนี่ยยอมรับคนในสถานะที่เขาเป็นขณะนั้นแต่ไม่ให้หยุดอยู่กับที่ให้ก้าวหน้าต่อไปแต่อย่างนี้ก็จะเป็นสังคมที่เจริญงอกงามได้คือรวมทั้งสังคมแล้วก็คนเนี่ยกำลังพัฒนาตัวเองขึ้นไปแต่ว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งนั้นแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับการพัฒนาที่ไม่เท่ากันอันนี้เป็นความจริงซึ่งพุทธศาสนาจะมองแบบนี้จะมองแบบว่าสังคมมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยคนที่ไม่เหมือนกันต้องยอมรับเขาแต่ว่าขอให้ฝึกพัฒนาขึ้นมาทีนี้มาสู่ที่ท่านสุทธมโนว่าก็เราหลักๆเรามีแล้วนี่ถ้าการเชื่อการปฏิบัติในเรื่องนั้นไม่ทำให้เสียหลักที่ว่าไปแล้ว 1. ไม่ทำให้ประมาท 2. ไม่ทำให้เสียความเพียรพยายามในการกระทำของตน 3. ไม่ทำให้ขาดการฝึกฝนตัวเอง 4. ไม่ทำให้มัวหวังพึ่งขึ้นต่อสิ่งภายนอกการเชื่อการปฏิบัตินั้นยังพอรับได้นะก็นั้นอย่างที่ว่าคนจีนเขาจะไปเชื่ออันนั้นก็หมายความว่าก็เป็นแบบว่ามีความเพียรพยายามทำอยู่ก็เชื่อการกระทำของตัวเองแสดงว่าการเชื่อการกระทำของตัวเองยังมีนี่พอได้ส่วนหนึ่งสองก็คือเขายังเป็นปุถุชนเขาไม่รู้แล้วก็เขาก็หวังอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องก็เอาสิ่งเหล่านี้มาปลอบใจกำลังใจถ้าเอามาเป็นเพียงเพื่อช่วยกำลังใจปลอบใจแต่ว่าตัวไม่เสียความเพียรไม่ขาดการพึ่งตัวเองยังยอมรับได้เพราะมันไม่เสียหลักต่ำแต่ถ้าไปเชื่อแล้วสยบปล่อยวางงอมืองอเท้ารอคอยผลให้ท่านบันดาลอย่างนี้ผิดเต็มที่เลยนะคือถือว่าผิดหลักกรรมหลักกรรมก็คือหลักการกระทำใช่ไหมก็จุดที่ตัดสินก็คือว่าผิดหลักกรรมไหมผิดหลักกรรมก็คือผิดหลักการกระทำเชื่อแล้วทำให้ไม่กระทำถ้าแสดงว่าผิดเด็ดขาดแต่ถ้าเชื่อแล้วยังกระทำการด้วยความเพียรของตนเองอยู่หรือกลับทำให้มีกำลังใจทำยิ่งขึ้นอันนี้ยังพอรับได้นะแต่ว่าก็ต้องเตือนเขาด้วยว่าแสดงว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอต้องยังอาศัยปัจจัยภายนอกช่วยใช่ไหมคือก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จริงคนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปก็ต้องกลายเป็นที่พึ่งของผู้อื่นไม่ใช่เป็นผู้ที่หวังพึ่งภายนอกอยู่นะและก็สามารถเตือนตัวเองให้ไม่ประมาทได้อันนี้คนที่ยังหวังพึ่งปัจจัยภายนอกมันพึ่งได้หลายแง่นอกจากพึ่งเพื่อให้เขามาช่วยแล้วมันก็พึ่งในแง่คอยเตือนมีสิ่งที่จะมาคอยกระตุ้นให้ตัวเองทำเมื่อไงก็ เฉื่อยใช่ไหมบางคนเนี่ยถ้าไม่มีใครคอยกระตุ้นก็เฉื่อยจะต้องมีตัวกระตุ้นเพราะนั้นกำลังภายนอกปัจจัยภายนอกมันจะมาในรูปที่ว่ามาช่วยทำให้หรือมาช่วยกระตุ้นเตือนถ้ามาแบบว่าช่วยทำให้ทำแทนให้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะแย่เราจะเสื่อมแต่ถ้ามาช่วยกระตุ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นอย่างนี้พอไปได้นะ ถ้าในกรณีที่ว่าเราทำทุกอย่างไปสุดความสามารถแล้วหรือเขาทำไปสุดความสามารถแล้วยังมีการขอนี่จะถือว่าผิดหรือเปล่าครับ ก็ขอถ้ายังไม่ผิดหลักกรรมที่ว่าไงไม่ทำให้สูญเสียการกระทำก็ยังเรียกว่าท่านยอมให้แก่ปุถุชนแต่ก็เป็นเครื่องวัดด้วยว่าอ๋อยังเป็นปุถุชนอยู่ว่างั้นเพราะว่าถ้าเป็นพระอริยะแล้วจะไม่ทำอย่างนั้นนะก็ยอมรับความอ่อนแอนี้นะเพราะว่าจิตใจของมนุษย์ปุถุชนนั้นก็หนึ่งก็มีความไม่รู้มีโมหะความหลงได้ก็อาจจะเนี่ยไอ้ตัวหลงเนี่ยตัวไม่รู้เนี่ยพอมันกลายเป็นหลงแล้วมันก็ต้องระวังนะมันหลงมันก็มัวเมามันก็ประมาทไปเลยนี่ก็ต้องแค่ว่าไม่รู้ยอมรับความจริงเราก็อาจจะมีเมื่อไม่รู้นะมันก็หนึ่งก็หวาดกลัวคนไม่รู้เนี่ยมันมีอันหนึ่งก็คือหวาดกลัวไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันจะมายังไงนะหวาดกลัวก็ต้องอาศัยสิ่งช่วยให้กำลังใจปลอบประโลมใช่ไหมนั่นก็ท่านก็เลยนี่แหละก็เป็นจุดที่ว่าพุทธศาสนามาเชื่อมทำไมเราจึงมีคล้ายๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาก็เพื่อมาดึงคนไม่ให้จมไปกับไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทที่ดึงลงเอาก็เลยขอพูดอีกอันหนึ่งว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรามักจะพูดว่าสิ่งยึดเหนี่ยวใช่ไหมแม้แต่พูดว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจไอ้ที่ยึดเหนี่ยวนะระวังให้ดีมันเหนี่ยวสองแบบหนึ่งเหนียวแล้วดึงลงสองเหนียวแล้วช่วยดึงขึ้นนี่พุทธศาสนาเนี่ยท่านต้องการว่าอ้าวแกยังไม่มีกำลังก็ให้มีที่เหนียวแต่ว่าเหนียวแล้วฉันจะดึงแกขึ้นมานะนะทีนี้ไอ้เหนียวบางอย่างมันเหนียวแล้วมันดึงลงไปเลยให้จมติดอยู่นั่นแหละนี่พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันไม่มีหลักที่ไม่มีหลักการฝึกตนเนี่ยนะมันก็จะไปติดอยู่กับการหวังผลดลบันดาลพอติดการหวังผลโดยบันดาลเนี่ยไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะมันจะไม่มีเรื่องของความดีงามเข้ามามันจะมีหนึ่งก็เพียงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอำนาจเข้มแข็งพอมีอำนาจแล้วมันก็จะมีเรื่องความดุร้ายนะเก่งกล้าทำร้ายผู้อื่นด้วยดีใช่ไหมใช่ว่าถ้าฉันไม่ชอบใจไม่โปรดเนี่ยอย่างเทพเจ้าที่ท่านไม่โปรดนะท่านฆ่าเลยหักคอเลยใช่ไหมเอาตายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเทพเจ้าศาสนาพราหมณ์ที่ว่าที่พระพุทธเจ้ามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็อย่างเงี้ยคือเทพเจ้าเขานี่มีฤทธิ์มีอำนาจนี่เก่งบันดาลเพราะนั้นแกก็มีอาวุธมากมีมือมีแขนเยอะใช่ไหมพอแสดงว่าเก่งเพื่อจะให้แสดงว่าเก่งเนี่ยมันก็ต้องร่างกายใหญ่โตมีมือมีเท้าอะไรต่างๆอาวุธมากมายมีสังมีจักรมีอะไรเยอะนะมือเดียวไม่พอ4มือ4มือไม่พอ10มือ10มือไม่พอพันมืออะไรเงี้ยแล้วก็แสดงผาดโผนโจรทยานแปลงตัวใหญ่โตข่มเหงกันใช่ไหมนี่ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์อำนาจก็มากับไอ้ความยิ่งใหญ่ที่จะกำจัดข่มเหงผู้อื่นเนี่ยเรื่องกิเลสมาและโทสะสองก็เพราะว่าเทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสเพราะมีโทสะมันก็มีไอ้ความอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอยากให้เขาทำอย่างนี้มันไม่ทำไม่ตามใจข้าจัดการมันเลยอะไรเงี้ยนะหรืออย่างพระอิศวรไงที่เกิดเป็นพระคเนศอ่ะพระพิคเนศเคยได้ยินไหมฮะนั่นแหละหัวเป็นช้างแหละทำไมหัวเป็นช้างก็เพราะว่าเรื่องมาว่าพระคเนศเนี่ยที่จริงชื่อคเนศนะเรามาเรียกเป็นพิคเนศก็เรียกพิคเนศกันนะอันนี้พระคเนศนี่ก็เป็นลูกพระอิศวรคือลูกพระศิวะกับพระเจ้าแม่อุมาอันนี้วันหนึ่งนะเจ้าแม่อุมาท่านสงน้ำสงสนานท่านก็ต้องการสบายไม่อยากให้ใครมากวนท่านก็เลยมอบหมายคเนศเนี่ยบอกไอ้แกเฝ้าต้นทางไว้หน่อยนะ แม่จะอาบน้ำให้สบายจะให้มาควยมากวนนี่พอดีพระอิศวรมาพระคะเนศก็เข้าไปกั้นดิบอกว่าแม่กำลังจะต้องการอยู่ส่วนตัวเรียกภาษาอังกฤษก็ privacy ใช่ไหมเนี่ยขอหยุดไม่ให้เข้าไปพระอิศวรถือว่าใครจะมากีดกันไม่ได้นี่ท่านยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมเอ้ไอ้นี่มันจะกำแหงยังไงมาขัดขวางข้าใช่ไหมเพราะก็เลยตัดหัวโลอยู่กันนั่นนี่ไอ้ท่านไม่ได้ตัดหรอกท่านพูดว่าไงไอ้หัวไม่มีหรืออะไรก็ไม่รู้นะพูดออกมาท่านั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะหัวพระคะเนศก็เลยหายไปเลยนี่พอพระคะเนศหัวหายไปแล้วเจ้าแม่อุมาสงน้ำเสร็จมาเห็นเขาใช่ไหมอ้าวทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมท่านทำกับลูกอย่างนี้ล่ะเจ้าแม่อุมาก็โศกเศร้าใช่ไหมก็เลยพระอิศวรก็หาทางแก้ไขเอ๊ะจะทำไงดี จะหาหัวให้พระคะเนศ ก็เลยว่าเอ๊ะเพื่อความยุติธรรมก็ต้องตั้งกฎขึ้นมาสักอัน บอกว่าไอ้ใครมันหันนอนหันหัวไปที่ตะวันตกก็เอาหัวมันมา ก็เลยปรากฏว่าสำรวจไปสำรวจไปไปเจอช้างตัวหนึ่งมันนอนหันหัวไปทิศตะวันตกก็เลยตัดหัวมันเอามาเนี่ยถือว่ามันทำผิดแล้วใช่ไหมผิดกติกาที่ตั้งทางไว้ก็เลยเอาหัวช้างตัวนั้นมาใส่ให้หัวพระคะเนศพระคะเนศก็เลยมีเสียงเป็นช้างไปนี่เนี่ยนี่เรียกว่าเทพนิยายตำนานเทวดาของพราหมณ์เขาเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเทวดาเนี่ยถ้ามีอำนาจใช้ฤทธิ์แต่ก็แสดงว่ามีกิเลสอยากได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ก็โกรธอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโลภะโทสะมากอันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเทวดารบกันบ่อยยกทัพรบกันเทวดาไหนจะเก่งกว่ากันนะเดี๋ยวก็มีเรื่องกับมนุษย์ฤาษีก็เป็นมนุษย์ก็เก่งเหมือนกันฤาษีก็บำเพ็ญตบะจนกระทั่งเทวดายอมอะไรอย่างนี้นะเทวดาก็ต้องคอยดูฤาษีองค์ไหนชักตบะแก่กล้าจึงส่งคนมากวนนะบางทีก็ส่งผู้หญิงมายั่วยวนให้ตบะแตกอะไรเงี้ยนะฤาษีก็แพ้อะไรเงี้ยนะเลยกลายเป็นแข่งฤทธิ์ระหว่างเทวดากับมนุษย์พวกฤาษีอะไรเนี่ยมีเรื่องเยอะแยะหมดเช่นในรามเกียรติ์เป็นต้นเอาละก็รวมความว่านี่คือสภาพอินเดียก่อนพุทธกาลใช่ไหมพวกผู้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อำนาจโดยบันดาลก็คือพวกเทพเจ้าเนี่ยท่านก็มีกิเลสมีโลภะโทสะและความศักดิ์สิทธิ์มันก็อยู่แบบเนี้ยอันนี้มนุษย์ไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านี้นะก็หวังว่าเทพเจ้าที่เก่งมีอำนาจมากเนี่ยมาช่วยจัดการกำจัดศัตรูให้เราเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาบันดาลผลที่ต้องการให้เราให้เราชนะอะไรต่ออะไรมันก็เป็นเรื่องของกิเลสพระพุทธเจ้ามาก็หนึ่งก็สอนว่าให้ถือธรรมสูงสุดเทพจะสูงกว่าธรรมไม่ได้นี่หลักนี้ถือสำคัญนะถ้าเราถือหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องจับอันนี้ไว้ให้ได้จุดเปลี่ยนของพระพุทธศาสนาก็คือย้ายจากเทพสูงสุดมาเป็นธรรมสูงสุดแม้เราจะไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเทพเจ้าให้เกียรติท่านแต่ว่าต้องถือธรรมสูงสุดเทวดาจะมาใหญ่กับเทพอาจจะกระทำไม่ได้เพราะนั้นในตำนานพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมีเรื่องอย่างเงี้ยให้กำลังใจชาวพุทธเพราะชาวพุทธก็อยู่ท่ามกลางสังคมที่เขาเชื่อแบบนี้ใจก็จะหวั่นไหวใช่ไหมฮะดังนั้นก็จะมีเรื่องที่ว่าบางทีชาวพุทธอุบาสกเนี่ยมีเรื่องกับเทวดาเทวดาก็จะมาแกล้งนะอุบาสกนั้นก็มีความมั่นคงในธรรมะถือธรรมเป็นหลักในที่สุดเทวดาต้องยอมจะมีเรื่องในคัมภีร์พุทธศาสนาแบบนี้เพื่อจะมาสู้กับพราหมณ์นะคือว่ามนุษย์อยู่ในธรรมแล้วมนุษย์ต้องชนะนะไม่ใช่ว่าจะต้องให้เทพชนะเสมอไปนะก็ถือว่าธรรมสูงสุดไงทั้งเทพและมนุษย์เนี่ยต้องไปตัดสินกันที่ธรรมะอีกทีนะเอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นสูงสุดนั้นชาวพุทธในเมืองไทยเวลานี้เสียหลักมากคือจับจุดนี้ไม่ได้เลยก็ไปวุ่นอยู่กับเรื่องเทวดาเลยแต่ลืมว่าหลักของพุทธนี่คือธรรมสูงสุดแล้วเทวดาก็มาเป็นเพื่อนร่วมโลกท่านเป็นผู้มีคุณธรรมโดยทั่วไปและนับว่าสูงเพราะนั้นเราก็ให้เกียรตินะแต่ว่าทางพุทธเราก็จะถือหลักอันเนี้ยคือนอกจากถือธรรมสูงสุดก็คือไม่หวังพึ่งท่านไม่หวังอ้อนวอนมาให้ ผลโดนบันดาลหวังผลสำเร็จจากการกระทำด้วยตนเองด้วยความเพียรพยายามเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วถือว่าทั้งมนุษย์ทั้งเทพต่างก็ต้องฝึกตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเพราะต่างก็ยังเป็นปุถุชนใช่ไหมเราก็ไปเกิดเป็นเทวดาได้เทวดาก็มาเกิดเป็นคนได้นะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ต้องฝึกตัวเองเท่านั้นนะนี่ก็ทำกันไปนี่ก็หลักพุทธศาสนาก็ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะนี่เรื่องอย่างวิธีปฏิบัติต่อเทวดาเนี่ยเราก็จะมีให้เป็นคติแต่ว่าบางทีชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเช่นอย่างเวลาสวดมนต์ก็จะมีการชุมนุมเทวดาใครเคยสวดบ้างสวดหมดทุกองค์เนี่ยชุมนุมเทวดาเนี่ยมีความหมายอย่างไรใครไม่รู้กันนึกว่าเอ๊ะพระนี่ยังไปอะไรไปเคารพเทวดาอะไรอีกเนี่ยเปล่าชาวพุทธเนี่ยที่มานั่งฟังพระสวดมนต์ก็คือฟังสวดมนต์คือฟังอะไรสวดมนต์นั่นก็คือสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักเดิมเนี่ยเวลาสวดมนต์ก็คือเอาพุทธพจน์เนี่ยมาสาธยายต่อมาก็มีบทสวดรุ่นหลังเป็นบทสวดแบบให้พรบทสวดเดี๋ยวนี้มันจะมีทั่วไป3ประเภท1บทสวดที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเช่นอย่างมงคลสูตรอย่างเงี้ยน่ะเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังโอไม่ครบคนพาลครบบัณฑิตบูชาคนควรบูชานี่คืออุดมมงคลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำสอนของพุทธเจ้า2บทสวดประเภทสรรเสริญพุทธคุณเช่นอิติปิโสภควารังสมาสัมพุทโธนี่ก็คือสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย3บทสวดประเภทที่3ก็คืออวยชัยให้พรตั้งความปรารถนาดีกับผู้อื่นเช่นพระตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาเป็นต้นนี่นะก็บทสวดประเภทที่อวยชัยให้พรเนี่ยจะเกิดทีหลังเยอะแต่งยุคหลังพุทธกาลมากมายแต่ว่าเดิมน่ะจะเน้นไปที่การสวดสาธยายพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เวลาเราสวดมนต์ชาวบ้านก็มาฟังคำสอนของพระนั่นเองเมื่อฟังนะชาวพุทธก็มีใจเผื่อแผ่ว่าเออเทวดาทั้งหลายก็ยังเป็นปุถุชนก็ควรจะได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าจะได้เอาไปประพฤติปฏิบัติเรียนรู้เข้าใจแล้วจะได้ทำตัวให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราจะโมฟังเฉพาะชาวบ้านหมู่มนุษย์เลยก็เผื่อแผ่ให้เทวดามาฟังด้วยเถิดและอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวพุทธเนี่ยก็อยู่ในสังคมเดิมที่เขานับถือพวกเทพอะไรเนี่ยจิตใจก็ยังว้าวุ่นวังหวั่นเกรงอยู่ไม่มั่นคงบางคนก็ยังเป็นปุถุชนมากใช่ไหมด้านหนึ่งก็เชื่อหลักเชื่อธรรมะอีกด้านหนึ่งก็ยังหวั่นใจอยู่ก็เทวดาจะว่าไงก็ไม่รู้ท่านก็เลยให้รู้สึกว่าเทวดาเนี่ยมาเป็นพวกเราพวกเดียวกันไม่ต้องไปห่วงหนึ่งก็ได้ให้โอกาสแก่เทวดามาฟังธรรมด้วยสองให้ชาวพุทธรู้สึกว่าเทวดาก็พวกเดียวกับเราไม่ต้องไปหวั่นเกรงแล้วมาฟังธรรมอยู่กับเรานี่แหละอันนั้นก็ชุมนุมเทวดาก็บอกเอ้าสักเคกาเมจรูเปคิริสิคลตเตจันตลิกเขวิมาเนบอกเทวดาอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหนที่ไหนชั้นไหนชั้นไหนตามทั้งหมดเนี่ยท่านก็สาธยายไปนะเทวดาที่หนุนที่หนีไปไม่รู้กี่อย่างเลยลงท้ายบอกธรรมสวนกาโลยัมปทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายหมายถึงเทวดานะบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมแล้วนี่คือคำชุมนุมเทวดาลงท้ายงี้คือบอกเทวดาให้มาฟังธรรมซะว่างั้นไม่ได้ไปอ้อนวอนเลยนะให้เข้าใจไว้ด้วยนี่คือหลักพุทธศาสนานะทีนี้แหละวิธีปฏิบัติของชาวพุทธต่อเทวดาให้เป็นมิตรให้เกียรตินับถือกันในคุณธรรมความดีและชวนการทำความดีชวนการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยจึงจะเป็นสังคมพุทธในเวลานี้ชาวพุทธเนี่ยมองเทวดาไม่เป็นมองแบบพราหมณ์มองไปเพราะว่าเป็นผู้มีอำนาจจะโดนบันดาลจะไปคิดพึ่งขอร้องอย่างไรตายผิดหมดเลยเสียหลักแล้วนะนี่ถ้าเราจับให้เข้าหลักพุทธศาสนามันก็สบายจิตใจก็มีความสุขเทวดากับพวกเดียวกันกับพวกเรานี่แหละเป็นผู้มีความดีนะมีมิตรไมตรีเหมือนผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาต่อกันผู้ใหญ่มีเมตตาเวลาผู้น้อยทำอะไรไม่ถูกต้องก็ให้อภัยนะแล้วก็ทำดีก็คอยดูแลคุ้มครองช่วยเหลือท่านก็บอกเราประพฤติดีเทวดาดีมีหน้าที่มาดูแลเองเราไม่มีหน้าที่ต้องไปอ้อนวอนนั้นในหลักพุทธศาสนาจะมีเรื่องอย่างนางมณีเมขลาเนี่ยคือท่านมีคติให้เลยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดามนุษย์ก็ทำหน้าที่ของตัวไปนะทำความเพียรพยายามเพื่อให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเทวดาที่ดีก็ต้องเอาใจใส่เห็นคนเดือดร้อนแล้วต้องมาช่วยเองด้วยคุณธรรมไม่ใช่มาช่วยเพราะเครื่องเส้นถ้าช่วยเพราะเครื่องเส้นมันก็เสร็จแหละสังคมมันก็วิปริตเหมือนมนุษยโลกเนี่ยใช่ไหมมนุษย์ในโลกเนี่ยถ้าโมจะมาช่วยกันเพราะเครื่องเส้นอย่างเงี้ยวิปริตหมดเสียศีลธรรมหมดใช่ไหมดังนั้นท่านก็ให้หลักวันนี้มนุษย์เทวดาเนี่ยให้ช่วยกันด้วยเมตตานั้นชาวพุทธเนี่ยไม่ต้องไปเส้นสูงอ้อนวอนเราจะมีแนวคิดแบบของเราใช่ไหมว่าเมื่อมนุษย์ทำความดีแล้วเกิดเรื่องเดือดร้อนอาจพระอินทร์ต้องร้อนเองพระอินทร์ต้องพิจารณาเองมาช่วยเองมนุษย์ไม่ต้องไปอ้อนวอนนี่เนี่ยเรื่องเทวดาอาจร้อนเนี่ยมาในคติพุทธศาสนาของเราไม่ต้องไปบูชายันแล้วก็เวลามีไปไหนเราเคารพให้เกียรติสถานที่เราเรียกบอกกล่าวเราไม่อ้อนวอนก็เราให้เกียรติใช่ไหมเราเชื่ออยู่ว่าเออที่นี่มีเทวดามีเจ้าที่อยู่ชาวพุทธจะทำอะไรเขาเรียกก็บอกกล่าวไม่เหมือนของพราหมณ์เขาต้องบวงสรวงอ้อนวอนเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเป็นมันยังไงเคยได้ยินไหมบอกก็บอกกล่าวเคยไหมสมัยก่อนก็ใช้คำอย่างเงี้ยคือเราจะทำอะไรเรายังเชื่อเทวดาอยู่เจ้าที่เจ้านี้เราบอกกล่าวคือแสดงว่าเราให้เกียรติเราเคารพเหมือนกับเราไปทำอะไรในที่ของผู้อื่นใช่ไหมเราก็บอกกล่าวแต่ว่าถือว่าเป็นไมตรีกันไม่ใช่ว่าไปลบหลู่ดูถูกแต่ก็ไม่ใช่ไปอ้อนวอนอะไรแบบนั้นในคติพุทธศาสนาเนี่ยนานเข้าเนี่ยมันแยกไม่ออกกับคติของศาสนาพราหมณ์และเราชาวพุทธก็เลยสับสนแล้วก็เลยเขวออกไปเข้าคติพราหมณ์ไปสมบทเนี่ยคบกับเทวดาก็หวังผลอ้อนวอนจะให้ท่านโดนบันดาลแทนที่จะคบอย่างมิตรอะไรอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เนี่ยก็ดูคติของเราจะมีเรื่องเยอะอย่างที่ว่านางมณีเมขลาเมื่อกี้ก็อย่างมหาชนกเนี่ยมหาชนกไปในทะเลเป็นพ่อค้าเนี่ยเรือแตกพอเรือจะแตกรู้ว่าโลเรือจมแน่ก็จะมีคนเป็นต่างๆคนพวกหนึ่งก็หมดสติร้องไห้คร่ำครวญถึงญาติพี่น้องที่บ้านจะตายแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างอะไรนะก็เสียสติทำอะไรไม่ถูกอีกพวกหนึ่งก็ลงนั่งอ้อนวอนเทวดาเนี่ยขอให้เทวดานั่นมาช่วยมาช่วยอันนี้พระมหาชนกเนี่ยท่านมีสติแล้วท่านใช้ปัญญาพิจารณาท่านไม่หมุนนั่งอ้อนวอนแล้วใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เรือมันจะจมแล้วเราจะอยู่อย่างไรที่จุดไหนและเตรียมตัวอย่างไรจะดีที่สุดอยู่ได้ในทะเลใช่ไหมจะรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์ไม่ประมาททำการด้วยความเพียรนะมหาชนกก็เป็นวิริยะบารมีแล้วก็เตรียมตัวนะเอาน้ำมันมาทาตัวนะแล้วก็ไปอยู่ที่จุดที่ของเรือที่จะปลอดภัยที่สุดที่เวลาจมแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการกระทบกระเทือนก็จะรอดไปได้ง่ายอะไรเนี่ยนะก็เตรียมตัวอย่างดีที่สุดพอเรือจมก็เลยท่านอยู่ได้นานที่สุดนะก็ใช้ความเพียรและสติปัญญาของมนุษย์แก้ไขสถานการณ์แล้วก็เมื่อว่ายน้ำไปก็มองในทะเลก็ไม่เห็นฝั่งว่ายไป7วันแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนก็มีนางมณีเมขลามณีเมขลานี่มีหน้าที่เป็นเทวดาที่มีหน้าที่รักษาท้องทะเลนะนางนี้ได้ขลาก็มาเห็นพระโพธิสัตว์ได้ว่ายน้ำอยู่ก็เลยมาว่านะมาล้อหรือมาว่าบอกอันเนี้ยจะว่ายน้ำไปทำไมมองไม่เห็นฝั่งตายเปล่าก็พระโพธิสัตว์ก็โต้ตอบบอกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเพียรพยายามไปก็ถึงตายก็จะตายยังไม่เป็นหนี้ใครว่างั้นนะได้เพียรพยายามสุดกำลังแล้วตายก็ไม่ว่าแต่ว่าขอให้ได้ทำความเพียรเต็มที่ก็โต้ตอบกันไปกันมาแล้วนางมณีเมขลาก็อุ้มฝากเข้าฝั่งว่างั้นนะ อันนี้ก็หมายความว่าคติความเชื่อเดิมกับของพุทธเนี่ยมาประสานกันที่จุดที่ไม่อ้อนวอนทำความเพียรของตนเองเทวดานั้นทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องเมื่อคนเขาทำหน้าที่เป็นคนดีแล้วตัวก็ต้องมีเมตตากรุณาที่จะไปช่วยเหลือเกื้อหนุนนะโดยไม่ต้องมาอ้อนวอนกันอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นคติพุทธศาสนาที่จะมีในเรื่องต่างๆซึ่งถ้าคนแยกไม่เป็นก็จะดูไม่ออกเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระด้วยที่จะต้องแยกให้ชาวบ้านเข้าใจว่าคติพุทธศาสนาเราเป็นยังไงอย่างที่ว่าแม้แต่ชุมนุมเทวดาก็ยังไม่รู้ความหมายว่าชุมนุมทำไมก็เอานะฮะวันนี้ก็เลยพูดให้ฟังเรื่องคติพุทธศาสนาทีนี้ว่าเราไปอยู่ในสังคมอย่างนี้เราก็เข้าใจคนด้วยว่าเขาเป็นปุถุชนแต่ว่าอย่าให้เขามัวลุ่มหลงอยู่แล้วก็ให้หลักแต่ที่ว่าคือว่าอย่าให้เสียหลักกรรมคือหลักการกระทำคือพุทธศาสนาเนี่ยให้หวังผลจากการกระทำด้วยความเพียรพยายามนะแล้วก็ไม่ประมาทไม่ให้ปล่อยเวลาผ่านไปเพียงด้วยการรอคอยแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วก็ให้ฝึกฝนตนเองนะจะเจริญศีลสมาธิปัญญาทำตัวเองให้ดีขึ้นนะแล้วก็ให้พึ่งตนเองได้นะก็เคยพูดแล้วว่าท่านเน้นการทำตนให้เป็นที่พึ่งได้เมื่อเราเพียรพยายามฝึกตัวเองเราก็พึ่งตัวเองได้นะมันก็ไปด้วยกันดีก็ไปให้หลักแก่คนทั่วไปด้วยในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ติดอยู่แค่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อะไรอย่างนั้นก็มันไม่ได้หลักอะไรที่จะปฏิบัติเลยอยู่ก็แค่นั้นแหละนี่มีอะไรสงสัยไหม ที่ท่านสุทัศน์ก็รอถามเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์กับเรื่องเลิกยามก็ใช้หลักเดียวกันใช่ไหม ครับใช้หลักเดียวกันก็คือว่ามนุษย์มนุษย์ปุถุชนนะก็ยังหวังและหวาดนะคือมนุษย์ปุถุชนเนี่ยด้วยความไม่รู้หนึ่งไม่รู้สองมีความอยากไอ้สองตัวนี่จะทำให้หนึ่งหวังและสองหวาดหวังว่ามันน่าจะได้อาจจะได้แต่เพราะกันนั้นก็หวาดว่ามันอาจจะไม่ได้เมื่อมีหวังก็จะมีหวาดคู่กันไปนะทีนี้พวกเรื่องของการดูหมอมันก็เป็นเรื่องของความหวังอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็หวาดว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยไปดูหมอไว้อะไรเนี่ยในถ้าหากว่าดูแล้วเนี่ยไม่ถึงกระทำให้สูญเสียความเพียรในการกระทำใช่ไหมก็ยังพอรับได้แต่ก็ต้องระวังนะอย่าไปลุ่มหลงแล้วก็จะมัวไปหวังพึ่งแล้วก็ไปจมอยู่ติดอะไรเงี้ยนะก็ต้องพยายามให้มีความเข้มแข็งว่าให้เราพยายามมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตอนแรกก็อาจจะอ่ะหวังบ้างนะก็พอกลุ่มๆเนี่ยนะถ้าระบายใจไปนะเสร็จแล้วก็อย่าเพลินนะต้องเตือนตนให้เพียรพยายามนะแล้วต่อมาก็พยายามว่าให้อยู่ได้โดยไม่ต้องมัวรอหวังหรือคอยดูอะไรมันนะเราก็พยายามสร้างใจให้เข้มแข็งขึ้นมานะก็นี่ก็เป็นการฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองโดยไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิเสธปุ๊บเด็ดขาดเลยทันทีคือไม่ใช่ว่าท่าทีจะต้องไปสุดทางอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นการพัฒนาตัวเองฝึกตัวเองขึ้นไปแล้วแต่ว่าใครจะมีความเข้มแข็งเท่าไหร่นะแล้วก็เข้าใจผู้อื่นด้วยแต่ก็อย่างที่ว่านะไอ้ลักษณะอย่างนี้มันก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้ไปเนี่ยมันคอยจะอ่อนเนี่ยมันคอยจะเฉื่อยลงซึ่งเป็นจุดที่ต้องระวังว่าถ้าเราเนี่ยไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยมันจะย่อหย่อนง่ายนะเพราะฉะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะมีลักษณะอันหนึ่งที่คือว่าเฉื่อยเฉื่อยย่อหย่อนปล่อยๆแล้วก็เลยประมาทได้อีกนะฉะนั้นก็ต้องระวังอันเนี้ยฉะนั้นจุดสำคัญของชาวพุทธเพราะว่าไม่ใช้วิธีบังคับนี่ศาสนาอื่นเขาบังคับเลยหลักศาสนาข้อปฏิบัติว่าอย่างนี้เชื่ออย่างนี้แกต้องเชื่อแกต้องทำถ้าแกไม่ทำแกตายว่างั้นเอาอย่างนี้จบกันก็เลยก็ไปได้ดีเหมือนกันนะทำให้คนนี่ต้องเอาจริงเอาจังนิมนต ์อยากทราบความสัมพันธ์อธิบายเกี่ยวกับ เรื่องโหราศาสตร์กับหลักกรรมนะฮะว่ามีความสัมพันธ์กันไหมครับ ก็มันก็เป็นถ้าเราจะบอกว่าโหราศาสตร์มันทายได้แม่นมันก็เกินเพียงเครื่องอะไรนะมันเป็นเพียงเครื่องบ่งคล้ายๆว่าอ๋อไอเช่นว่ากรรมของเราเนี่ยมันก็สร้างชีวิตเราใช่ไหมสร้างบุคลิกลักษณะทีนี้ไอความละเอียดอ่อนของชีวิตของเราเนี่ยก็ปรากฏในทุกส่วนใช่ไหมในทุกส่วนของเราเนี่ยแม้แต่เส้นแต่อะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของชีวิตซึ่งมีกรรมนี่แหละเป็นตัวแกนเพราะนั้นไอตัวที่ปรากฏอันเนี้ยในแง่หมอดูก็ดูว่าอ๋อตามสถิติคนที่มีอาการลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็เหมือนกับว่าได้ตัวอย่างของที่เคยเกิดขึ้นมามาไว้ทายนะแต่ไอตัวจริงที่แท้ก็คือกรรมนั่นเองที่มันอยู่เบื้องหลังที่แต่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับหมอดูนี่เป็นคนที่ดูอากาศนะดูแสงแดดอย่างนี้เนี่ยนะจะมีฝนตกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยนี่แหละคือเหตุปัจจัยที่ลึกซึ้งแต่ว่าคนเราเนี่ยได้แค่เห็นปรากฏการณ์เมื่อวิทยาศาสตร์จะเกิดหรือแม้วิทยาศาสตร์เองก็เก่งในการสังเกตปรากฏการณ์นี่แหละใช่ไหมอย่างชาวเขาไม่รู้หรอกว่าเหตุปัจจัยเป็นยังไงอะไรแดดทำไมมันจึงมีสีอย่างนี้แต่ว่าพวกชาวเขาเพราะอยู่กับธรรมชาติอย่างเนี้ยตลอดเวลาชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาต้องอาศัยมันเนี่ยเขาก็ฝึกอินทรีย์แม้โดยไม่รู้ตัวให้เกิดความคมชัดเช่นทางสายตาที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนะความอ่อนแก่สีของแสงแดดเป็นต้นเนี่ยเช่นชาวเขาบอกว่าพอเขาเห็นแดดยังเขาบอกบ่ายเนี่ยฝนจะตกหนักแต่ว่าพวกคนเมืองไม่รู้เรื่องอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งมีเหตุปัจจัยของมันที่จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับหมอดูก็เห็นปรากฏการณ์แล้วก็รู้ว่าถ้ามีอันอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอย่างนั้นเลยนะนี่ปรากฏการณ์นี้ก็จะมีตามสิ่งต่างๆแม้กระทั่งในชีวิตของคนในร่างกายอะไรต่างๆแล้วนี่อันนี้เรื่องอินทรีย์คมชัดนี่ก็เป็นจุดอ่อนของคนยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีมาช่วยมากเมื่อเรามีเทคโนโลยีมาช่วยนะแต่ก่อนเนี่ยเราต้องอาศัยความคมชัดการสังเกตการฝึกสายตาการฝึกหูฟังการฝึกสัมผัสใช่ไหมเพราะความจำเป็นในการดำเนินชีวิตมันทำให้เราต้องฝึกแม้โดยไม่รู้ตัวนั้นเราก็จะรู้เหมือนอย่างคนสมัยก่อนที่เขาดูสตังปลอมหรือสตังจริงเนี่ยเขาจับแล้วเขาก็รู้บางคนนี่ชิมรสรู้เพราะไอ้โลหะมันต่างรสกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ท่านเรียกความคมแห่งอินทรีย์ทีนี้มนุษย์ยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาช่วยมากก็ขาดการฝึกในเรื่องเหล่านี้เพราะนั้นมนุษย์พวกเราปัจจุบันเนี่ยจะแพ้พวกมนุษย์สมัยก่อนในแง่นี้อันนี้จึงต้องเตือนว่าระวังอย่าลืมฝึกตัวเองมิฉะนั้นแล้วชีวิตจะขึ้นต่อเทคโนโลยีนะแล้วถ้าไม่มีเทคโนโลยีแล้วทำอะไรไม่ได้เหมือนอย่างหมอสมัยก่อนเนี่ยที่ต้องตรวจดูคนไข้สังเกตคนไข้มากตาหูนี่ฝึกหมดนะจับนี่เห็นคนไข้ปั๊บมีอาการเดินอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้สีหน้าอย่างนี้ตาอย่างนี้ปั๊บสันนิษฐานโรคแล้วว่าน่าจะอยู่ในโรคประเภทนี้กลุ่มนี้แล้วก็จะจำกัดวงของการที่จะตรวจหรือจะถามได้ง่ายใช่ไหมหรือว่าพวกแก้เครื่องยนต์นี่หูฟังเครื่องยนต์บางทีบอกได้เลยว่าเสียที่ไหนถูกไหมอันนี้คือความคมชัดของอินทรีย์คนอื่นไปฟังไม่รู้เรื่องว่างั้นนะทีนี้ถ้าเราอาศัยเทคโนโลยีมากไปนะอะไรต่ออะไรก็เข้าเครื่องวัดหมดนะต่อไปไม่รู้ดูไม่เป็นฟังไม่ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงว่ามนุษย์เนี่ยสำคัญที่การฝึกอย่างชาวทะเลนี่เขาออกทะเลนี่เขารู้ว่าเขาวางอวนเอินไว้ที่ไหน จุดไหนมันเป็นอะไรยังไงไงดูเราไปเรางงหมดเลยใช่ไหมรู้ไม่รู้เรื่องนะอันเนี้ยนะเรื่องของการฝึกอินทรีย์ความคมของอินทรีย์เพราะนั้นในยุคเทคโนโลยีเจริญเนี่ยคนจะเสียความคมของอินทรีย์ขาดการฝึกอินทรีย์แล้วก็ทำให้ต้องพึ่งเทคโนโลยีชีวิตก็สูญเสียความเป็นอิสระเหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ได้ยากนะนั่นก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีเจริญแต่ตัวคนนั่นแหละกลับเสื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระวังเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าเราต้องเป็นนายเทคโนโลยีตลอดอยู่เสมอก็คือฝึกให้เหนือมันนะแม้มันไม่มีเราก็อยู่ได้ต้องเป็นอย่างนี้นะอนิมนต ์ทีนี้มันมีความเชื่อมีความเชื่อหนึ่งนะครับก ็ ไม่ใช่ความเชื่อในหลักพุทธศาสนาที่พูดถึงเรื่องมรรคนี่พูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็มีความเชื่อหนึ่งว่าอรหันต์เนี่ยมันมีจริงแน่ๆถูกไหมไม่ได้เรื่องความเชื่อทีนี้ก็เลยกลายเป็นพวกหนึ่งที่พยายามตามหากัลยาณมิตรก็คือตามหาอรหันต์ได้ถามหลวงพ่อเกี่ยวกับว่าเราจะปฏิบัติตรงนี้ยังไงการที่สองคือว่าหลังคือปัจจุบันน ี้จริงๆแล้วข้อเท็จจริงมีหรือไม่ฮะแล้วก็เราควรจะปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่ามันมีคนซึ่งอ้างเป็นแบบนั้นแล้วก็มีคนเข้าไปงมงายตามหลักที่กัลยาณมิตรครับ คือกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็เราก็เรียนแล้วนี่ปัจจัยมีสองด้านปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เสียงจากผู้อื่นคำแนะนำโดยเฉพาะกัลยาณมิตรใช่ไหมนี่ท่านที่หวังดีต่อเราเนี่ยจะมาช่วยแนะนำสั่งสอนเป็นต้นถ้าเป็นอรหันต์ก็ดีสิแต่ไม่แน่นะเพราะพระอรหันต์น่ะตัวท่านน่ะบริสุทธิ์หมดจดแต่ความสามารถในการสอนไม่แน่บางทีสอนสู้ปุถุชนก็ไม่ได้ก็แม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีปัจเจกพระพุทธเจ้าที่สอนใครให้บรรลุธรรมไม่ได้เลยใช่ไหมดังนั้นเราจะไปหวังเลยพระพุทธเจ้าตามหาพระอรหันต์น่ะทำไมถ้าไม่คิดหลักมันก็มีอยู่แล้วพระอรหันต์ไม่ได้เก่งในการสอนเสมอไปเนี่ยแล้วทำไมท่านไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้ามาดีกว่าเลยพระอรหันต์นั้นท่านก็ปฏิบัติมาด้วยอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ท่านไม่มีความสามารถในการสอนแล้วบางทีท่านจำกัดคือปฏิบัติไปในแง่เดียวที่ท่านรู้เข้าใจพอดีมันตรงแล้วก็เอาละท่านปฏิบัติได้ดีก็เจริญศีลสมาธิปัญญาของท่านแต่ว่าไอการยักเยื้องเทคนิคเลยไม่มีท่านก็มีประสบการณ์แนวเดียวดิ่งไปเลยอันนี้ไอแนวเดียวเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับคนเพียงบางคนเท่านั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันมีเทคนิคที่เหมาะกับอุปนิสัยจริตต่างๆกันใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงต้องมีความสามารถในการสอนด้วยไม่ใช่แค่ตรัสรู้ธรรมนะแต่ต้องเป็นสัมมาสัมพุทธานี่ต้องฉลาดในการสอนต้องรู้จักคนรู้ความแตกต่างของบุคคลความแตกต่างโดยอินทรีย์ระดับการพัฒนาความแตกต่างโดยอธิมุตความแตกต่างของแนวโน้มความสนใจภูมิหลังพื้นเพเป็นกรรมกรเป็นชาวนาเป็นกษัตริย์เป็นนักปกครองอะไรต่ออะไรนี่ต้องเข้าใจหมดแล้วก็จัดคำสอนให้เหมาะกับเขาอันนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แต่ว่าสอนใครให้สำเร็จธรรมะบรรลุเป็นอรหันต์ยังตัวไม่ได้อันนี้เราจะไปหวังว่าจะไปตามหาพระอรหันต์เป็นกัลยาณมิตรในบางทีก็ไปเจอพระอรหันต์ที่ท่านสอนไม่เป็นล่ะที่ไปได้ประโยชน์อะไรมันก็ไม่คุ้มเนี่ยก็ดีอยู่ถ้าเจอก็เป็นลาภอันประเสริฐแต่จะมัวไปตามเสียเวลานี่ตกอยู่ในความประมาทแทนที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าสอนเราไว้แล้วท่านองค์นั้นก็บรรลุด้วยอาศัยธรรมะพุทธเจ้าก็เราก็ทำไมไม่ฟังธรรมของพุทธเจ้าหรอใช่ไหมเอาธรรมะมาปฏิบัติสิแล้วผู้สอนเองเนี่ยปุถุชนบางท่านสอนได้ดีกว่าพระอรหันต์อีกนะก็ในพุทธกาลเองไม่ต้องเอาสมัยนี้พุทธกาลเองพระที่เป็นปุถุชนเนี่ยสอนผู้อื่นให้เป็นอรหันต์ได้นะแต่ว่าตัวเองไม่เป็นนะก็อย่างที่เคยมีที่ว่าอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยอาจารย์ก็มีความชำนาญคือก็ได้ความสามารถในระดับหนึ่งนะไม่ใช่หมายความไม่ได้อะไรเลยนะท่านก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์หรอกนี่ท่านมีความสามารถในการสอนลูกศิษย์เยอะแยะนี่ลูกศิษย์บางท่านก็เป็นอรหันต์ลูกศิษย์ก็รู้ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็น ก็เลยหาทางช่วยนะแล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ตัวด้วยนึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะสำเร็จแล้วนะก็เลยลูกศิษย์เข้าใจแล้วก็หาทางช่วยโดยวิธีที่เป็นการแนะนะทำให้ท่านรู้ตัวขึ้นมาให้รู้ตัวว่าอ๋อท่านยังมีความหวาดกลัวอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็ทำให้ท่านได้โอกาสให้ท่านรู้ว่าเฮ้ยเรานี่ยังมีความหวาดกลัวอยู่ดีก็เลยท่านรู้หลักอยู่แล้วเนี่ยมีความหวาดกลัวไม่ใช่อรหันต์สิก็เลยตัดสินใจตัดสินตัวเองได้เลยแล้วก็เลยปฏิบัติต่อเนี่ยนั่นก็อย่าไปมัวเสียเวลาไปกับเรื่องนี้หนึ่งก็ไม่รู้จะเจอไม่เจอสองไปเจอแล้วก็ไม่รู้จะสอนได้เป็นหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็สามพระปุถุชนที่สอนได้ดีรู้หลักท่านเป็นสื่อระหว่างเรากับพุทธเจ้าต่างหากเลยสิ่งที่ต้องการไม่ใช่เราไม่ใช่ต้องการตัวท่านมาสอนเรานะเราต้องการให้ท่านมาเป็นสื่อนำคำสอนของพุทธเจ้ามาให้เราต่างหากเนี่ยทำไงจะสื่อคำสอนของพุทธเจ้าที่แท้และให้เราเข้าใจได้ถูกต้องนะแล้วเราก็ต้องอาศัยปัจจัยภายในอยู่ในสมรสิการของตัวเองด้วยไม่ใช่แต่ไปฟังท่านอย่างเดียวและยิ่งเมื่อผู้สอนเนี่ยไม่ได้มีญาณอย่างพระพุทธเจ้าความสามารถในการที่จะจัดให้มันพอเหมาะอะไรเนี่ยยากนะขนาดพระพุทธเจ้ามีความสามารถขนาดนั้นก็ยังไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนให้บรรลุธรรมได้หมดใช่ไหมแล้วก็ยังต้องมีกระบวนการบ่มอินทรีย์ต้องหาแบบฝึกหัดมาให้เขาก้าวขึ้นไปให้ถึงระดับนั้นเช่นพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะอันเนี้ยต้องรอให้เขามีอินทรีย์แก่กล้ามาถึงขั้นนี้จึงจะเข้าใจแต่ตอนนี้เขาอยู่ระดับอย่างเงี้ยแล้วจะทำไงจะรอก็เสียเวลาพระองค์ก็ต้องหาแบบฝึกหัดให้เขาทำเนี่ยเอาประสบการณ์หรือพาไปเจออะไรให้เขาเรียกว่าเป็นการบ่มอินทรีย์ทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาถึงระดับที่ต้องการแล้วก็ให้ธรรมะนี่ไปเลยก็จะถึงกันเนี่ยทีนี้ผู้สามารถในการสอนอย่างเงี้ยหายากเนี่ยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็เก่งมากมีปัญญานะแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาอยู่นิดเดียวพระพุทธเจ้ามาชี้ปั๊บก็เห็นเลยใช่ไหมก็คนสอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต่างกันเยอะแยะบางทีบางคนพูด10วัน100วันไม่รู้เรื่องอีกคนนึงมาพูด3นาทีเท่านั้นเข้าใจเลยฉะนั้นมันก็เรื่องตัวผู้สอนนี่สำคัญมากอย่าไปนึกหวังพึ่งพระอรหันต์อยู่เลยพอจะเห็นไหมไปตามล่าพระอรหันต์กันแย่นะมีอะไรไหมคร ับ พอดีกำลังจะลาสิกขาไปในสองสามวันนี้นะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องการนำเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันกับการงานเนี่ยว่าควรจะเป็นถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นว่าในระหว่างวันเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงบ้างในด้านศีลสมาธิปัญญาเช่นอาจจะต้องนั่งสมาธิอย่างน้อยเหมือนกับเป็นไกด์เหมือนก็เป็นแผนแบบแผนให้คารวาสไปปฏิบัตินะครับก็เลยอยากจะขอคำแนะนำ ก็หนึ่งก็เราก็ได้ทุนเป็นหลักในตัวเองว่าเรามีความเข้าใจพื้นฐานแล้วก็ได้หลักในการที่จะไปดำเนินชีวิตก็จับหลักนี้ให้ดีแล้วก็วางแผนกับตัวเองเนี่ยอย่างหลักเบื้องต้นในการดำเนินชีวิตเนี่ยซึ่งไม่เฉพาะตัวเองเท่านั้นในสภาพสังคมที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะทำไงใช่ไหมซึ่งว่านอกจากให้ตัวเองอยู่ในความดีงามได้มีชีวิตที่ดีแล้วจะสามารถฟื้นฟูแก้ไขสังคมนี้ที่มันโทรมอย่างนี้ด้วยนะในการหนึ่งแหละนี้ในแง่ข้อปฏิบัติในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราก็ต้องมองว่ามันก็มีทั้งที่เป็นรูปแบบกับที่เป็นเนื้อหาสาระใช่ไหมเหมือนสมาธิเนี่ยมันก็มีทั้งที่ว่ามันก็คือชีวิตของเราที่เราไปอยู่ในการในงานมันก็ต้องมีการฝึกสมาธิและใช้สมาธินั่นก็ส่วนหนึ่ง ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมีจุดมุ่งหมายพิเศษที่ว่าอ๋อเราอยากจะให้จิตใจของเราสงบเรามานั่งสมาธิวันหนึ่งให้เวลากันเรื่องนี้สมาธิสักเท่านั้นเท่านี้แล้วก็จัดของเราวางว่าเราจะทำได้แค่ไหนแล้วก็ยกเวลาตอนนี้ให้ซึ่งเมื่อจิตของเราอยู่กับการฝึกสมาธิอยู่กับความสงบเนี่ยมันได้อื่นด้วยมันมีเวลาที่จิตจะได้พักและจะได้มีความคิดในแนวทางที่มันไม่ไปตามกระแสอะไรเกินไปนะบางทีเราว่าวุ่นวายกับเรื่องที่เป็นไปในกระแสสังคมมันก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองที่จะได้มาเข้าสู่หลักหรือว่าในการที่ว่าจะดำรงรักษาตัวเองให้อยู่ได้ได้ดีแล้วก็มีเวลาที่จะคิดในแนวทางที่เป็นอิสระจากกระแสความวุ่นวายของสังคมการนั่งสมาธิมันก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้ด้วย 1. จิตสงบ 2. ได้เวลาที่จะได้ใช้ความคิดที่มั่นคงในแนวทางอาจจะไปในแนวทางที่ยืนหลักอยู่ไม่ไปตามกระแสสังคมที่ว่านะก็เราก็ให้เวลาอย่างเงี้ยก็อันนี้จะพูดว่าเท่าไรเนี่ยมันพูดยากแหละนะก็ต้องจัดสรรเอาเองเพราะแต่ละคนนี่ก็มีชีวิตไม่เหมือนกันมีเวลาในการทำงานไม่เท่ากันอยู่บ้านไม่เท่ากันก็มียังมีบางคนมันมีครอบครัวอีกนะก็ต้องให้เวลากับครอบครัวอีกอะไรนี่นะก็ไม่เหมือนกันละก็รวมความก็คือว่าต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์เอาแต่เคยพูดไปแล้วว่าเราต้องใช้อาชีพของเราเนี่ยเป็นแดนฝึกตัวเองให้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาของอาชีพเนี่ยกินชีวิตส่วนใหญ่ของเราไปฉะนั้นเราก็ต้องเอาประโยชน์จากมันให้คุ้มเอาประโยชน์จากอาชีพเนี่ยนะโดยใช้เวลาของอาชีพในการฝึกตัวเองในทางศีลสมาธิและปัญญาเราก็ทดสอบตัวเองได้เช่นอย่างเราอยู่ในอาชีพเนี่ยต้องเจอผู้คนต้องมีเรื่องราวกระทบกระทั่งได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะวางจิตใจของเราได้อย่างไรนะเราทดสอบตัวเองว่าเราเข้มแข็งไหมรับกระทบกระทั่งเหล่านั้นจิตใจของเราหวั่นไหวแค่ไหนหรือเราใช้เป็นเครื่องฝึกตัวเองได้แค่ไหนนะเราก็ใช้โยนิโสมนสิการอีกเพื่อจะหาประโยชน์จากไอ้สิ่งที่มากระทบกระทั่งเหล่านั้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราได้หลักแล้วเราก็มีสติที่จะเอาหลักนี้มาใช้ไม่ใช่ปล่อยตัวเรื่อยไปตามกระแสบางคนไม่มีหลักเลยมันก็ไปตามกระแสอะไรมากระทบก็ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่มากระทบก็เรียกว่าตกอยู่ใต้อำนาจอารมณ์นะก็วุ่นวายฟุ้งซ่านไปกระทบก็ทั้งเกิดอารมณ์ไปตามความรู้สึกนี่พอเรามีหลักเราก็เอาสติมาใช้เมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเราหาประโยชน์จากสถานการณ์นั้นแทนที่จะปล่อยให้หลงไปอยู่ใต้อำนาจครอบงำมันหนึ่งเราอยู่ใต้อำนาจครอบงำมันหรือเราเอาประโยชน์จากมันได้อ้าวสถานการณ์เนี้ยเราปฏิบัติดีอย่างน้อยก็อย่างที่บอกหนึ่งก็ได้บททดสอบทดสอบว่าเรามีความเข้มแข็งไหมที่จะไม่วู่วามไม่ตามอารมณ์ไปสองเราเอามันเป็นแบบฝึกหัดมาพัฒนาตัวเองได้ไหมเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ไหมนะในทางสติปัญญาก็ดีในทางของคติหรือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาใช้ก็ตามเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะซึ่งบอกว่าจะต้อง 1. มองหาความจริง 2. มองให้เป็นประโยชน์นะหรือมองหาประโยชน์ให้ได้เจออะไรก็ตามก็หลักทั่วไปก็มันจะมีอย่างเงี้ยหนึ่งมองให้เห็นความจริงมองไปตามความเป็นจริงมองให้เห็นความจริงสองมองให้เห็นประโยชน์นะแล้วส่วนที่จะทำให้เสียเราไม่เอาเราไม่ยอมตกเป็นทาสของมันนะอันนี้ก็กลายไปว่าเราเป็นนายของสถานการณ์หรือเอาประโยชน์จากสถานการณ์นั้นได้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกตัวเองไปเรื่อยๆอันนั้นก็จะให้ไอ้ตัวกำหนดตายตัวยากแต่ถ้าเป็นไปได้นะที่ได้พยายามย้ำก็คือว่าช่วยกันเผยแพร่วินัยชาวพุทธออกไปถ้าหากว่าสังคมนี้มันได้มีวินัยบ้างนะวินัยชาวพุทธเนี่ยสังคมมันจะมั่นคงขึ้นเยอะนะจะอยู่ดีขึ้นมากมายนะ ก็ต้องช่วยกันนะต้องฟื้นฟูเพราะสังคมของเรานี่มันรัดสั่มรัดสายเต็มทีคือแนวเดิมของตัวเองตามวัฒนธรรมวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็อ่อนแล้วนะอ่อนอยู่แล้วเราก็รักษาไว้ไม่ได้แล้วเราก็มาตื่นกับวัฒนธรรมแบบตะวันตกเสร็จแล้วเราก็เอาดีของเขาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่ได้เลือกสักอย่างนะนั่นก็ต้องมีความเข้มแข็งนะคนไทยเวลาเนี้ยข้อสำคัญต้องเข้มแข็งเพื่อจะสู้กับสถานการณ์นี้แล้วก็ฟื้นฟูชีวิตและสังคมขึ้นมาให้ได้นะหรือท่านสุทธิกาโรจะว่าไงอีก ไม ่ ม ี นะ ไม่มีนะก็พูดยากอยู่นะว่าจะให้ยังไงก็ได้ในทางเป็นหลักกว้างๆแต่ว่าท่านเองนั่นแหละเวลาไปเพราะว่าท่านได้เจอชีวิตด้วยตนเองไม่เหมือนผมอะผมก็พูดไปตามหลักครับผมไม่ได้ไปเจออย่างนั้นด้วยนี่ท่านไปเจอแล้วใช่ไหมท่านก็เอาหลักไปใช้แล้วก็อาจจะได้แนวทางหรือพวกท่านหลายๆองค์ก็อาจจะมาช่วยกันขบคิดต่อไปมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตอะไรต่างๆนะแล้วก็ได้แนวทางของตัวเองวางเป็นแนวเป็นแบบแผนคล้ายๆว่าอาจจะเป็นวินัยชาวพุทธนี่แหละประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพสังคมปัจจุบันนะที่มันอยู่ได้ดีที่ว่าชาวพุทธจะอยู่ได้อย่างดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีงามด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปด้วยนะก็ให้ได้ทั้งสองอย่างชีวิตตัวเองก็ดีงามแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนสังคมไปด้วยวันนี้ก็เท่านี้ก่อน